من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دا سورة إبراهيم دي ديار لسم سپارة دا آيات نمبر 28 اتشتم نمبر آيات دي مونگا ویلیو دی صورت اول سر کی مونگا دی صورت کی پنځه بابونه دی. دا وس پنځم باب دی. لفظ علم په سلورم ځل باندې ذکر شو. پدې کې دا ذکر کوي تبدیل د نعمتونه د باری تعالی د الله تعالی نعمتونه بدلول. کفار مکی والا نعمت بدل کو ناشکری وکړه. نعمت سیشو چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام توحید او هغه بدل کو کفر او شرک باندې هغه ته لاړو. الم ترى ایت سوچ نه دې کړه ال الذین آکسان تا بدلوا نعمت الله چې بدل کړه دې نعمت الله کفرن فنا شکر سرا واحلوا قومهم دار البوار او غرزا او خپل قوم غکور د هلاکتا. نعمت الله نعمت الله کفرن فکفر سرا. امام بخاری رحم الله فرمای مراد کفار مکه دی واحلوا قومهم دار البوار او غرزا او خپل قوم کور د هلاکتا. دا نعمتنا مراد توحید دے او دا کفرنا مراد شرک دے یا دا نعمتنا مراد اغا نبی علیہ الصلاة والسلام دا غا طریقی دی اغا دی بدل اکڑے فبدعات سرا یا نبی علیہ السلام نعمت دے صحابہ کرام نعمت دی د هر زمانه حق پرست علما اغه نعمت ندی اغه انعامات دی نعمت الله کفر نعمت الله فکفر سرا بدل کو نعمت الله د وجد کفرنا وحلوا قومهم دار البوار او غرزا اخبل قوم کور ده هلاکت تام سنگ هلاکت او غرزا او غزوه بدر کراغل المقام اخشو مسلمانان و سرا او داشی سکست او خورو چه تباو برباد شو امام بخاری رحم الله ذکر کیده دغینا آغا بدر مراد ده جهنم دا بدل لی دا دار البوار ناچی کور دا حلاکت سی شده آغا دغا جهنم ده اسلو نها چی دیو بورنن وزی آغیتا و بیاسل قرار او دیر بد زید وسی دو ده وجعلوا لله او دی ورزول دی خاص الله لرا انداد فمثل د الله باندې انداد د جمد ندا فمانا د مثل باندې لکه مشرکان وی چې د الله نه بغیر نور خلقم اورید الکول شي څنګه چې الله بغیر دا رابطه نا بغیر د ټلیفون ناوری د غشان اولیاء آغا هم اوری باباگان هم اوری دغد دی مشرکان واقی دوا و جعلو للہ گرز ولی دی خاص اللہ لرا انداد الفمثل اللہ لیذلو عن سبیلیه دی دفارا چواری دغسم لارنا قلت ورتو ويا تمتو سك واخلي وسكيد دنيا ور لغدا قلت متعو تفسير مدارك د زنون مصرنا عليكي واي يقضي العبد ما استطاع شهوته خپل شهوت بر کيدا مندا جسمره طاقتي اغي تا تمتو سكوي فلا خویشاتو فابندی فإن مسیرکم إلى النار بشک استاسو گرزی دل اغور تدیم قل ورتو یا لعبادی اللذین بندگانو زما آکسانو تا آمنو چیمان روڑ دے یقیم الصلاة فابندی دمان زکی وَيُنْفِقُوا أَوْ خَرْجْ كَيْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ أَغَچِ مُنْوَرَ كَرَدَ دِتَامْ سِرًّا فَپَتَ بَانْدِي وَعَلَانِيَةً أَوْ پَخْكَارَ بَانْدِي صَدَقَ دَا أَغَ پَپَتَ بَانْدِي وَرَكَا زَكَا دِي أَغَ پَخْكَارَ بَانْدِي وَرَكَامْ یا صدق دا پپٹ باندیم ورکی پخکارا باندی زکا ورکی چی بل سڑی تی عبرت واخلی خو پشر ددی چی دد پزڑ کی ریاکاری نرازی صدقت الفطر اغم ورکول دی زکاة ور تحدیثو کی وئی تی ٹول روجه کی سڑی گناون او کی سگنات شوی دا آخری صدقه دا دا ورکا اختر نا وو رضی ادوو رضی مخکی مخکی مورکا اختر منزن بعد بیا خیرات دی بیا سرسایه نجوڑی اختر منزن مخکی ورکا یا وو رضی مخکی یا ادوو رضی مخکی و مخکی بنا ورکی سر الففت باندی والانیت الفخکار باندی من قبل مخکی داغینا ایاتی آچی راشی اومن غورز لا بیعون چن بی فاغی کی خرس والفی فاغی کی لین دین با پکی نکی گی ولا خلال او نب دوستی پاغی کی یاد منا ولا خلال نب بی فیدد دوستی دا کافر دا فارا مومن مسلمان د چا سره دوستی وا هغه با دغی دوستانا برقراری لکه زمونږ دوستانا د الله په کتاب د وجنه دا الله الذي الله غزاد دے خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او زمکی وانزل من السماء ماء اور ورید برن باران فاخرج رباسی به پدغ سرا من الثمرات دمونم رزقا لکم اغرزق ستاسو دفارم وسخر لکم الفلکا امسخر کردی ستاسو دفار کشتیم لتجری فی البحر دید پارا چی دیزی پا غدریاب کی بی امری پا حکم دلا باندی وسخر لکم الانهار امو سخر کڑی دیستاسو دفارا نهرونام او بروانی دی دسینو بروانی دی دولیو بروانی دی لکانی ور تکی دا یو غٹ کمر و تکی دا اغوی زٹک دا زب نظم پا دیبانی پا بل طرف روانی شی آلتم ور تسشکی دا غرامنی شی دغی توی و سخر لکم الانهار تا بکڑی دیستا سو دفار منگا نهرونا دن ور توکا نره لخته ور توکا پس پیٹ برازی دا جرندی پل بطال تاوی دیتاوی و سخر لکم الانهار مسخر کڑی دی تا بکڑی دیستا سو دفار منگا نهرونا و سخر لکم الشمس والقمر تاب کړی دی مونږ ستاسو د پار انور اوس وګمای دای بهنی همیشه د پار دی روان دی چرته نو وای چې زستړې شو منور نو وای ستړې شو بستې د ما کوما وګمای نو وای چې زستړې شو منا نه همیشه د پار روان دی وسخر لکم اللیل والنهار تا بکڑی دی منگستاسو دا پار شپا و رزم شپم پا خفل تیم باندی رازی و رزم پا خفل تیم باندی رازی و رستا دا پارا دا فضل دا فضل اللہ فکی ولتوار رزق دا اللہ فکی ولتوام شپا دا آرام دا پارا دا بدن دا پارا رام پا کار دینو پا شپا کی آرام وکا دوان استاد فیدی دفارم و آتاکم من کل ما سألتمو او در کڑی دی منگ تاسو تا بازی دا هر آغسنا بازی دا غسی زنو ناچی تاسو اغواری و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کشمیر ای تاسو نعمتون دلانو تاسو بے ونشمیر ایم الا الانسان لظلوم کفار بشک دا انسان دا ظالم دے او ناشکر دے و آتاکم من کل ما سألتمو او در کڑی می دی تاسو لرا بازی غسی دونا چی تاسو اغوالی کدامان دی وکڑا چی در کڑی می دی تاسو تا هر غسی دونا چی تاسو اغوالی نو بیا گوره سوال جوڑ شو بیا اشکال دی بیا مسئله دا چی دیر سی دونا ماو تا اینو او خو منگا غوالو اللہ مونگ لنرا کئی دیر حاجتون دی انسان دو آگان غوالی اگر نفر کیگی نو دلتا پده ترجمه کی اشکال ما حل کو اگر دا چی و آتاکم من کل ما سالتمو او در کڑی دی منگا بازی دا غسی زنو نا چی تاسوی غواری بعض اغا شدونا چه دا اللہ پا مشیط ستا دا فارا فیدا من دی اغا مطال در کڑی دی او دا اللہ پا مشیط باندی ستا دا فارا فیدا من ندی نو اغا ماستان من کڑی دی تب دعا غواری مال راکا مال راکا خو اللہ وی اغا ستا دا فارا فیدا من ندی زکا تال ندر کو ما بچه دیر شدونا غواری ما شم دا فلارنا اغا نور کئی ولی اغا نافوه دے اغا فلار دا پتا دا چی دا لو فرکی گی دا خرابی گی دا اغا دا پیدی دا فارا نور کئی دا غشان اللہ زماستا دیر سوالونا نقبلی اغا آخرت کی زخیره کی گی ادوی متو جیواو رام مقصد دا دی آیات کریمہ اس بات دا قدرت دا آتا دا فروردگار دے سم مطلب چالک استا د سوال د پرکول والا طاقت صرف او صرف د یو الله سده چې ارس غواړي د یو الله نه غواړه الله بتاله درکې بل څوک تاله درکول والا نشته دې یا تفسیر نصف معنا کای ما سالتموه احتجتموه احتجتموه اغا چیز تاسو ور تحاجتی تاسو ور تموتاجی اغا سمیدل در کلی دیم دنیا ترات لی سالیم بدن تزررتو بدن میدر لدرکوم بیاد اغا شان قدمون تزررتو قدمون میدل درکلوم اغا شان خوراک تستا زررتو دمور سینی تا دی خلوا چولا او آغی بندی دی زان تر اخل شروع کرو دا غدر تماو خودل دا غشان خلی تزررت و غدر لما در کرا مختا پوزی تا وگونو تا قدمونو تا لاسونو تا ست زررت و غدر لما در کرل و آتاکم من کل ما سالتمو در مکرو بعد یغسی زنا چی تاسو غختل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کا شمیرئی تاسو نعمتون د الله نو لا تحصوها نو تاسو بشمیر ونکی ان الانسان لظلوم کفار بشکا انسان اغا خامخا ظالم دے او ناشکر دے الله وی ز دربان لی خفل نعمتون کومام ز قربای ما تزمام علمی تال ز حرس در کوما خوط بیام ناشکری رست سور نحل گی هم وی وین تودو نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم التی اخیر کی تتی مراغلی دا دلتوی ان الانسان لظلوم الكفار التوی ان اللہ لغ ان اللہ غفور رحیم گناونا کی توبو باسا بیاب اللہ تا تا گناونا معاف کی اغا نعمتنا بدر لبیام در کی تا توبو باسا اللہ بخون کے او میرا باندے دلتا وی تنا شکرا او ظالمی بیان علم ترائی تا سوچ ندیکڑے الاللزین آگسانو تام بدلو نعمت اللہ چی بدل کڑے دی نعمتو ندالا کفرن فکفر سرام دا وجد کفر نام وحلوا قومهم دار البوار ويغرزوا القوم لرا كور دهلاكتا جهنم يسلونها ادغ جهنم دي چورنن ببا سودغي تا وبئس القرار اور بد زيد اوسي دو دين وجعلوا لله اندادا غرزول دی دیو خاص اللہ لر شریکان لیذلو عن سبیلی دید فراج خطا کی دلار سمنام قل ورطو آیات متعو تاسو سکو اخلی فإن مصیرکم الانلار بشکا غرز دل ستا سور تدی قل ورتو یا لعباد الذین آمنو بندگانو زماتا آکسان چی مان روڑ دے یقیم الصلاة دے دفارا چی پابندی وکی دمانزو وینفقو مما رزقناهم خرج دی کی اغا چی ما ورتور کری دی سر رو علانیتا چی پا پٹا باندی او فخکارا باندی یو سڑے دے سوال لے پیسی ور سر نشت دے بدا باندی سر سایاشتے او کنشتے غریب دے کمالدار دے معشوم دے کبودا دے هر سڑے با سر سایا ورکی غریب تا اللہ اموی ورکا چی اللہ دی مالدار کی پس پیسی ور سر نشت دے نو خیر دے ندی ورکی خوچی ای ور سرا نو خپل سر سایا دی ورکی غور پا سر سایا کی دادی یو سا دا غنمو نورکا سلور لفی غنم درمیانا نورا نغٹا دا غورکا وس یو سڑے دے طالب دے دا مدرسی یا بلسا خراجات تے ضرورت تے دا غراوالا غور طریقہ دا غدا دا غراوالا دا ورل خس کدا یا غروپی ورکا دا غیر قیمت والا ورکا لکا سنگی جوز خلق کئی غور خبر دا دا ستا خواتا نزدی کم سڑے غریب دے اغل ورکا پا غبان دی خکی گی بہر تمو باسا ورخ پلوانو کی وگورا سر رو علانیتا خدا سوچوکا چرتا مخ کی ورنکی ورے اختر نا یو ورز یاد و ورزی مخ کی اختر منزن بعد دی ورکولا سرسایانو اغا بیا ورے صدقہ دا اغا بیا زکاة دا اغا سرسایان نئی سابی گی دا غریب آنانو لورکوا کم سڑے غریب دی او آغیر ورکا خپلوانو کی دی غریب آنان دی چه اغا خپل اخراجات پی پورا کی آو سر روالا نیتن فپٹا بانلی او پخکارا بانلی من قبل مخید آغینا ایاتی ایوم چراشی اغورز لا بیون چی نبی خرس والاغستل فی باغی کی ولا خلال او ندوستانام اللہ الذی اللہ غزاد دے خلق السماوات والارضا پیدا کری دی اسمانونا اوزمکی وانزل من السماء ماء روريد برن باران فاخرج به رباسي بدغ باران سر من الثمرات ميوي رزقا لكم خرقنا استاسو دفارا وسخر لكم الفلك تبكر استاسو دفارا كشتي لتجري في البحر بامره دیده پارا چی روانشی پا دریاب کی پا حکم دلا باندین وسخر لکم الانهار تابی کڑی دیستا سو دفارا نهرو نام تور بیلا ڈیم چی کلاو گو ری سوک تیری باقی باندی دایات لی کلی دی پاکی که اوزیو وی زیم بی کوانا را منی که دو انگریزانو اغی بیا دا آیات پا غزی باندی ولی کو وسخر لکم الانهار چی اللہ استا تا بی کئی نا مغتا نشی رامنی کولی هر سکولو علا یو اللہ دی وسخر لکم الشمس والقمر تا بی کڑی دی استاسو دفارا ورس وغمی دائی بینی چی روان دی همیشا وسخر لکم اللیل والنار تبی کڑی دستاسو دفارش پا او رز و آتا کم در کئی تاسو تا من کل ما سالتمو بازی دار غسی زنو ناچی تاسی غاڑی و این تعدو نعمت اللہ لا توسوا کشمیری تاسو نعمتو ندالا نشمیر بیان کئی ان الانسان لظلوم الكفار بشکل انسان خامخ ظالم دی او ناشکر دی.